Lecsapott a rendőrség, óriási fogás a drogtanyán. A közizlés Viszpertont, Dancsót, Potyondi rendelte be. Jézus, azt hittem sztrókom van. Orbán meg a hatházit rendelte be, élőben. Hey, öreg Nessai barátunk, Nessali barát, véged van. Hogy kakaós csigás az arcom, szerint kakaós csigás az arcom. Jó az. Elmeséled a tegnapi történetet? Hát mi volt? Te tudtad szedni hát végül a hat emberrel azt a szart? Nem volt egyszerű. Amúgy úgy volt, hogy ugye 8-tól 10-ig jönnek, és akkor emiatt gondoltam, nem jövök a műsorba, és 10:30-kor már mondtam, hát én nekem azért lenne dolgom. Felhívom őket, felhívom, ugye a futárnak a száma volt meg, aki felhívott, hogy mindegy, és azt mondta, hogy ja igen, emlékszik erre, de hát, hogy hol van ez a csak neki fogalma sincs. Hát mondom, ez geci, tudtam, hogy ez lesz, bazdmeg. Tudtam, hogy ez lesz! Hogy otthon maradok, mondom, kiszedtem ezt a napot, mondta, hogy hívjam fel az ügyfélszolgálatot, felhívtam, akkor elmagyaráztam nekik, mondta, hogy akkor tartsam, és az volt a kedvencem, amikor ügyfélszolgálatos beszélt nekem. A raktáros azt mondta, hogy a futárt hívjam, a futár azt, hogy a raktárost. Uh-huh. És akkor így mondta nekem az ügyfélszolgálatos, hogy hát most akkor mi van akkor? Most nekem kell megoldani? És akkor végül... Elmenjél érte. Felhívtak a nem tudom milyen izéből, hogy igazából nem is ezt beszéltük meg. Mondom, de hát itthon maradtam, emiatt mondtam, hogy 8-ot. Hát jó, de azt mondtam, hogy nem biztos, hogy én leszek. Mondom, azt mondtam, hogy ekkor szállítsak ki, azt mondom, hogy meglátjuk, hogy ki fogja leszedni, megoldjuk. Hát ők még vártak azért még egy megerősítés telefonon. Na mindegy, és akkor mondta, jó, akkor berakják, és akkor fél órán belül kihozzák. Na. És akkor kihozták, és volt két doboz, ami 1 kiló volt, meg egy, ami nehezebb volt, de valószínűleg egyedül le tudtam volna szedni. Olyan csomag volt, szóval nem volt nehéz, meg ilyen, tudod, ilyen nem terrautó hozták ki, hanem az a ilyen kombival, szóval gyakorlatilag csak ennyit kell lelökni az egészen. Biztos, hogy nem volt 90 kiló, vagy csak ennyire erős vagyok. Na mindegy, szóval kicsit túlzásnak éreztem, hogy amiatt otthon maradtam. De amúgy nagyon jó volt a Borka tegnap, nagy részét megnéztem, vagy hát meghallgattam a kocsiban a videónak, szóval az alapján tök jó volt tegnap a vibe. Úgyhogy majd többször fog szerepelni még a Borka. A jövő héten lesz egy különleges adásunk, akkor hárman leszünk, mert az óriási trash lesz. Gyermekével együtt nevelt kannabiszt. A férfi, aki ellen nemrég emeltek vádat, és akkor nézz itt a fotó. Ez itt mind? A lefogadt növények, igen. Ez nem lehet, hogy ilyen csak így vatkender, vagy ilyen? Hát nem tudom, hát én nem is velem meg. Ez olyan, mint a lomkorona sétánynál, amik nőnek. Ez 11 szál gaz. De amúgy ilyenkor gondolkozom, hogy ez hogy jutott el a rendőrségig, hogy van egy pár gaz egy kertben. Azt mondja, hogy a 39 éves navesradói férfi, rádói férfi 21 tavaszán kannabisz magokat szerzett be, és ezeket a lakóhelyén elültette, hát Jézusom. Amúgy meg ez a másik, hogy ez komolyan 2023-ban ott tartunk, hogy ez törvény, ugye ennek a rendőrséggel foglalkozni kell, hogy valaki ültet magának egy kis kannabisz, azt tudom, és én elszívja egyszer, ahelyett, hogy mondjuk megvenni a fekete piacról. Szürreálisan nevetség számomra, hogy haladó nyugaton már, vagy bocsánat, a hanyatló nyugaton, rosszul mondtam, megbotlott a nyelvem, de hogy ott már csomó helyen konkrétan legális a dolog, és itt még azon is basszakodnak, hogy valaki a kertjébe, ez amikor senkit nem bánt ezzel a dologgal, még olyan szinten így is úgy is megszerzi a füvet, a fideszesek is mind megszerzik a füvüket, csak legalább nem a maffiát látja el pénzen, hanem ültetett magának, és ez most egy hír, hogy most itt ezt megnyom. Hát ez a probléma, hogy nem a maffiát látja el. Itt tartunk. Tehát itt a végén írja, hogy a férfivel szemben letöltendő szabadságvesztés kiszabására tettek indítványt. Cső, Brokesz. Letöltendő? Bárcsak inkább valakit elütött volna. Itt tartunk ezek a jogszabályok, hogy valaki gyorsul bazd meg a, hol is? A Árpád hídon. Az Árpád hídon megöl egy embert, felfüggesztett, ültetett magának pár kannabiszt. Nem tudjuk, hogy mit kapott. De kértek rá egy letöltendőt. Miközben van egy 13 és gyereke, gondolom. Ő segített gondozni neki, és ezért. De amúgy azt mondja, hogy a férfi lakóhelyén amfetaminnal és kokainnal is szennyezett porcelántányért, plastikkártyát és csődarabot foglaltak le, úgyhogy lehet, hogy volt ott valaki, aki fogyasztott kokaint is, meg amfetamin. Hogyha meg ennyire szét van a csávó, vagy nő, nem tudom, akkor meg lehet, hogy az már másik dolog, hogy nem biztos, hogy alkalmas gyereknevelésre, de az, hogy mondjuk néha nem tudom, mit csinált, elszívott egy cigit, az még lehet, hogy nem lenne gond, de szerintem ott nem, kellett ebből volna, nehezen lehet megállapítani amúgy. Ott kellett volna a kukorica földön ezért fejbe lőni a gecibe. Azért, mert az 10 tő kannabisz miatt. Mindegy, mehet a börtönbe. Szétszakítottak egy családot 3 fű elszívása miatt. 3 fű, meg egy kokain kokain szívása miatt. Igen, a törvényhozó atyáink nem ismerik ezt a kokain dolgot. Életükben nem láttak még. Kivitték a Dajs Tamás, és ő ismert. Dajs Tamás Budapesten megérezte a szagát. Zala megyében nem csak rám van szükség. Nem is szív egy nagyot, és 10 méteres körzetben minden bekerül az orrám. Olyan hát, ez csak vádok. Szerintem életében nem látott még drogot. Egy ilyen jó, egy keresztény konzervatív emberek, azok egyértelmű, hogy szuperheterók, életükben nem nyúltak fűhöz. Azok tisztességes konzervatív keresztények, akik nem drogoznak, hanem rendesen bebasznak, alkoholisták lesznek, megverik a asszonyt, és a gyerekükben meg előtetik, hogy ha meleg, akkor igazából nyomja el, és éljen egy ilyen nyomorult életet. Igen, hogy döntet, hogy ez ő nyomja el, vagy majd az apja segít benne. De legalább nem füveznek. Legalább nem füvez. Vagyis de, csak nem reklámozzák. Jó, van ez így. De történt más is, Ádám, amiről politizálhatunk egy rövidet. Elnyomod, mert az én... Ilyen politizálással már. Jó van, Ádám. Itt van a részét, a státusztörvény megszavazása. Ehhez Fekete Győr András feltöltött egy nagyon izgalmas videót. Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéséről határozott. Hát, rohadtul unja. Hát jó van, bazd meg. Faszomat érnek, ez a státusztörvény. Azt se tudja, mire összeadott az Orbán. Ez a vélemény a tanárokról. Voltak a lipsing, bazd meg. Adjál már! Isten, de ki vagyok. Elég fáraszt a tönkretenni egy egész szektort. Mi vagyok? Ki vagyok, gezzibben? Adjál már egy feles. Novák Katalin pedig aláírta a törvényt, mert azt mondta, hogy hát igen, voltak eleinte kérdéses pontjai, de abban az egyeztetések megtörténtek, ebben már nincsenek kérdéses pontok. Minden rendben van, úgyhogy hát ez nincs oka nem aláírni ezt a törvényt. A Gulyás is azt mondta, hogy itt a végén már senki sem tüntetett érte, vagy ellene. Hát mondjuk tényleg nem sokan. Hát igen, de ez legalább meg van fogalmazva, mindenki felírhatja magának tanulságként, hogy ami ellen nincs tüntetés, az meg fog valósulni, szóval, hogy eddig is tudhattuk. Ami ellen van, az is sokszor. Figyelj, a Fidesz azt ígérte, hogy emiatt egy csomóan tódulni fognak az oktatásba, és nagyon sok új tanár lesz, ezt ígérték a parlamenti vitán, szóval... Meglátjuk, hogy igazuk van. Nincs szava, hogyha remélem, hogy jobban ismeri a jogszabályokat pedagógusokra vonatkozóan, mint a köztársasági elnökre, hogyha ezeket is... Hiába ismeri, megváltozott az összes mázat. Se nem ismeri. Akkor szerintem pontosan tudja, hogy mi a mozgástere. Jó, én a véleményét kérdeztem. Igen. Semmi, ezek hát szerint. Úgy tűnik, igen. Örülünk, hogy a mozgásterében a lehető legtöbbet megtette Novák Katalin, mégpedig az, hogy amikor oda hányták elé a törvényt, akkor azt mondta, hogy hát azt mondta, láttam a híradóban, hogy hát nincsen tiltakozás, ezt mindenki elfogadja, úgyhogy aláírom, mert ez így remek. Lehetett volna amúgy véleménye erről, de... Nem volt. Amúgy való, olvastam egy ilyet is, hogy van egy tervezet, hogy hogyan fogja a kormányzat a kevesebb tanárral megoldani az iskolarendszert. Két irányban az egyik, hogy iskolákat zárnak be, ami egyébként a kormány feltett szándéka, mondja Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének új elnöke. Hát mindegy, ki tudja. Még ezt nem hallottuk a Gulyástól, de látunk rá mutató jeleket, hogy tehát zárnak be iskolák az elmúlt 10 év. Ugyanúgy, mint a Gyurcsány alatt, vagy talán még nagyobb számban. Erre uniós forrásokat is kaptak azért, hogy kipróbálják az iskolaközpontok létrehozását. 35 iskolát fognak kijelölni erre, ezzel azonban nem lehet gyökeresen megoldani a problémát. Itt jön képbe a másik irány, vagyis az, hogy a versenyszférához hasonlóan fizetéseket kell adni a köznevelésben a munkaterhek csökkentése mellett. Ezzel a pályaelhagyókat is vissza lehet csábítani. Ezzel párhuzamosan a kormánynak el kell gondolkodni azon is, hogy a mostani tantervi szabályozás nagyon elavult, és egy teljesen új modern fogású tantervet kellene létrehozni, ahol a tanulók munkaterheit drasztikusan csökkentik. Ebből ugye a második pont az, hogy a tanárok fizetését jól megemelik, és ezzel visszacsábítják azokat, akik elmentek az Aldiba. Ez tényleg egy jó dolog, de amit a szakiskolákban lehet látni, hogy ilyen nagyon központosítva van, és akkor nem tudom, ilyen nagyon hülye nevük van, hogy akkor ez most a nyugat-magyarországi, meg a dél-magyarországi szakképzési centrum. És akkor most ezek lesznek, hogy általános iskola centrum lesz, nem tudom, megyénként kettő, és akkor tényleg, mint a kommunizmusból, hogy a 862-es számú általános iskolába viheted a gyerekedet, vagy a 382-esbe. Nem tudom, most ezzel letudták a sulikat, vagy mert amúgy a, hogy mondjam, az egész tananyag, meg minden azért még egy kis ránc felvarásra szorulna. Hát abban már 10 éve megy a reform. Abban ez a cél, amit most látsz. A elágazás nélküli kapcsolás, a hittan, a honvédelem tantárgy, amit ugye hát mindenkinek nagy szeretettel ajánlunk. Ja, ott volt például az részét, az a karikatúra, ahol az Amerika meg az EU a két bohóc, és akkor a nagy orosz medve meg így ráteszi a kezét Ukrajnára. Ez tankönyvben volt? Igen, miközben Amerika meg az EU így rángatják Ukrajnát, és akkor ott van az részét, ott van az Oroszország is. Ez volt egy tankönyvben. Édes Krisztusom, bazdmeg. És azt hiszem csodálkozni fogsz, hogyha behozzák az orosz oktatást megint kötelezően. Hát akkor azért csodálkozni fogok, igen. Akkor azért elkezdem nagyon rosszul érezni. Igen, így, most már jobb lenne egy kis orosz tanítani, hogyha üdvözölni kell majd őket, a katonákat, meg hogy tudjad, hogy mit kérnek, amikor bemennek a házadba, hogy húslevest kértek, vagy pirítós, de hogyha nem tudsz oroszul, akkor nem tudod. Hát el kell kezdeni mindenkinek megtanulni borsot főzni, és megvenni egy az állami szamovárboltból a szamovárokat, hogy tudjuk vendégül látni a hős orosz katonákat, akik ide jönnek felszabadítani minket a NATO alól majd. Végre KGST ország lehetünk újra. Jó, van ez így. Hát ez csak annyi, hogy Donát Anna meg azonnal odaadta a új státusztörvény kivonatának a fordítását, úgyhogy látod, Donát Anna itt hergel az EU-ban, és azt mondja, hogy ezt is a jogállamisági feltételek közé emeljék be, azt, hogy a pedagógusok 50%-os béremelését, ami kicsit paradox helyzetet teremtene, nem? Vagy lehet, hogy rosszul értelmezem? Nem is teljesen értem, amikor ugye az EU-s forrásokra várunk, amire az EU rábólintott, hogy ebből meg lehet emelni a tanárok bérét, és azt mondja a Donát Anna, hogy inkább az olyan, hogy előbb emeljék meg a magyarok a tanárok bérét, csak utána kapják meg azt a pénzt, amit odaígértünk nekik, hogy meg lehet emelni belőle. Legalábbis én nekem ebből ez jön le, ez nem annyira értem, de tehát nyilván nagyon sok kritizálható pontja van ennek a státusztörvénynek, amit az EU lehet, hogy be akar majd emelni a vizsgálatba, ez ilyen szempontból szerintem ez egy érthető húzás. Orbánik nem küldték el nekik angolul? Lehet, hogy ők elfelejtették. Szerintem előkészítették az e-mailt, csak ugye ott még itt szabadságra ment, aki elküldte volna, és akkor ezt így várna. Lehet, erről van szó. Rengeteg balhé van a magyar YouTube-on most, és nem vagyunk benne egyikbe se. Már megint, de jó, Ádám, érthető, hogy minket senki nem akar bántani, mert mi se bántottunk soha senki. Ez jó érzés. Ugye Dancsó meg mostanában bánt embereket, mint például a Whispertont, ami nagy tapsviar. Amúgy jogos dolgokat is mondott szerintem, de most meg a Potyondi Edina meg beszólt a Dancsónak. Most mit gondolja már az egyszerű ember? Én már nem tudom, én megkérdeztem volna a Dancsót, de nem beszélgettünk végül múltkor, amikor elköszöntem. Jó, mondjuk azért érthető. Gondolhatod, hogy hány ember köszön rá a Dancsóra. Nem tud végigmenni az utcán annélk, hogy ne ugassanak. Jó, de... Te barátja vagy, szóval. Igen, legjobb barátok vagyunk. Ezt biztos, hogy köszön rendesen. Nem tudom, elmondtam, hogy be volt nyomva a fülem, úgyhogy Peti, ha visszaköszöntél, akkor csá. A Dancsó nekem nagyon furcsa. A Whisperton az retek, azt sajnos nehezen tudok vele vibe-olni. Minden szinten egy ilyen tartalmatlan szenny szarnak tartom, mármint a tartalmát. De itt talán a Edina nem is a Whisperton, hogy mondjam, védte, hanem inkább arra hívta fel a figyelmet, hogy a Dancsó egy csomó dolgot megcsinál, amit ugyanúgy kritizál. És pont ez bennem is van, hogy nagyon furcsa nekem, nagyon furcsa, mond értelmes dolgokat a Dancsó, bár én a tartalmát nem nagyon bírom hallgatni, de hogy így közben meg néha vannak olyan dolgok, amit nem tudok hova tenni. Szóval ilyen, nagyon ilyen valami nem klikkel nekem. De az lehet, hogy csak az én bajom. Nem, ezt én is már a Forbes-os balhéknál lett nekem egyértelmű, hogy tényleg ő így meg tud sértődni. Vagy legalábbis, hogy nekem ez jött le ebből, hogy ott is ilyen sértődötten állt a dolgokhoz, csak ott nekem még elvitte ez a humor, mert én is pont úgy voltam bele, hogy épp jót lehet nevetni most ennek ezen a Forbes listán. Viszont kicsit úgy érzem, mintha egy földön fekvőt rúgdosna néha itt a Whisperton esetében, vagy esetleg. Tehát nem már azért messze van a földön fekvő. Hát, én sajnálom azért. Azért, mert meleg? Igen. Ja, Barka? Nem, hanem a, tehát nem úgy tűnik, mint aki mindennek így tudatában van, meg felelősséggel képes magáról dönteni, nekem ilyen vibe-ja van, de nem tudom, amikor a viszkok fruzsiba állt bele, az meg... Ezek nem beleállások. Jó, akkor nem, bocsánat, nem beleállt, hanem belekötött. Az egy geciskedés volt. És itt is azt érzem, hogy sokkal inkább a geciskedésre van kihegyezve, mint arra, hogy elmondja, hogy mi a probléma ezzel. Mert elmondja, hogy konzumidióta, meg nem tudom, de mégis a lényeg azon van, hogy azt mutatja be, azt vágja be ezerszer, hogy hogyan vihog, meg majomkodik, és ez marad meg benned, ez adja az érzést, és mellé mond valamit, amit meg nem támaszt alá érzéssel. Lehet. Nekem igazából lehet, hogy ez a gondom, hogy így mondjuk úgy érzem, hogy na akkor elkezdődik, ez egy érdekes téma lehetne, és így vége a videónak. Szóval, hogy így nagyon-nagyon ilyen, nagyon felszínen marad, és úgyis nagyon röviden. Szerintem lenne mondandója még, vagy lenne valami összefog, amennyit utána néz dolgoknak, válogat videókat, csak így nagyon hamar vége lesz a videónak, mielőtt érdekes lehetett volna. És azt is értem, hogy ja, hát lehet, hogy ez a rövidebb videók jobban mennek, mint mondjuk egy órás videó, amik meg azért hosszú az enyémek, azért nem nézik az emberek, vagy hát nézik, de hogy na mindegy, szóval rájöttem, hogy itt tudom, mi zavart. Van ez a Janet, a Architects, Janet Barta, akit én is követek a TikTokon, és ilyen... Jó tippeket. Hát ilyen tippeket ad lakberendezésre, és tudom, hogy a Dancsó ezzel vibe-ol, mert ő nagyon, tudod, figyel a lakberendezés, meg minden ilyennekkel, és még itt is azt éreztem, hogy... Beszoktam mutatni mások házát. Hát sajátjánál mindenképp. Mindig mondja, hogy mi a menő, tudod. De ez nem a sajátja volt, amit ott bemutatott. Hát tudom is én már. Szóval tudom, hogy osztja ezeket a nézeket, és még ezt a videót is úgy csináltam egy kicsit, hogy igazából az az ember, aki mondjuk nem szereti a Zsanettet, mert megvan rá sértődve, még az is tud vibe-olni a videóban. Szóval itt is azt éreztem, hogy nem szitta a Zsanettet, de hogy itt lehetett volna egy érdekes kiállása mellett, mert én ezt akkor elmondom, hogy én szerintem ez a legzseniálisabb, hogy mennyien megvannak sértődve a Zsanettre. Nekem egyik kedvenc magyar TikTokom, mert szerintem tök érdekes dolgokat csinál, de annyira tanulságos, hogy érted, elmondja, hogy mi a divat, hogy mondjuk most a lakberendezésben, meg mi a szép, meg mi a nem szép szerinte. Van egy provokatív benne, amikor azt mondja, hogy mitől gagyi valami, de az a vicces, hogy ezeken emberek annyira ki vannak. Úgy vérig vannak sértődve, mondjuk elmondja, hogy műrattan az nem túl szép. Ez valami új az embereknek, hogy valami lakberendezés, mondjuk azt mondja, hogy valami nem szép, és de nekem ilyen van a nagymamámnál, nem mondja ilyet, bazzeg. Vagy nekem ilyen van ott, én nekem ezt tetszik, és így szét vannak az emberek. Pedig ezek csak tippek, bazek, hogy így a lakberendezés is egy olyan dolog, hogy mondjam, mint a jó ízlés, hogy így nem mindenkinek van hozzáérzéke, és lehet, hogy valaki mondjuk nagyon jó, nem tudom, zene ízlése van, és nagyon jó zenéket tud csinálni, de attól még nem biztos, hogy tud lakberendezni, és én ehhez teljesen hülye vagyok a lakberendezéshez. És nyilván, amíg az embernek nincs pénze semmire, addig nincs ezzel gondja. Nincs ezzel gond, mert én is nagyon igénytelenül rendeztem az albérleteimet. Csak az Orsi meg ehhez sokkal jobban konyít, mert szereti ezt a dolgot, és össze tud rakni. Amikor már mondjuk van pénzed, hogy ne egyből válasz, hanem háromból, aztán lehet, hogy később 10-ből is válaszolsz, de kevés pénzből is lehet ízlésesen megcsinálni egy házat, és sok pénzből is nagyon ízléstelenül, de hogy én egyáltalán nem értek ehhez, és látom, hogy bazek, ha valaki ért hozzá, tényleg mennyivel kellemesebb környezetet tud teremteni. Ezek tök jó, hogyha én nekem nem lenne ott, aki ezért, akkor én azt mondom, hogy ezek a videók, azok ez egy jó tipp. Jó, hogy ezt tudom, mert így jobban belegondolva tényleg, hogy ez a tér, akkor így ilyen érzetet ad meg, stb. Nem tudom erre, miért van az, hogy valaki, ja, nekem ilyen van, úgyhogy most vérig sértődök. Ez annyira fura nekem. De nem azért, mert úgy mindenkinek van ebben valami személyes érintettség. Sok dolgot kritizál, és akkor azt szerintem senki sem szereti azt érezni, hogy így hazamegy, és akkor mit tudom, itt ez az ajtó, azt mondja, hogy ez egy csúnya ajtó. Hát azt hiszem a WC-ben mondja, hogy nem olyan szerencsés, hogy ilyen az ajtó, miközben ott ülsz a WC. De miért nem jó, hogyha nézheted, hogy valaki épp kakil? Mi az, hogy kidönti, hogy milyen szép is az ízléses? Mindenki eldönti magának, de vannak, akiknek jobb az ízlése berendezés tekintetében, vannak, akik meg kirakják Gucci-val a falat, lehet, hogy valakinek az a szép, de attól még nem kell kilenni arra, hogy valaki, aki ért hozzá és folyamatosan helyeket rendez be, az valószínűleg sokkal több bútort ismer, sokkal jobban vágja azokat a dolgokat, amit egy hétköznapi ember életében egy vagy kettő helyet rendezett be, nyilván nem fogsz annyira vágni. Viszont azt is tegyük hozzá, hogyha neked meg így tetszik, hogy látod, hogyha valaki épp a WC-n van, meg hogyha azt tetszik, hogy a Gucci stukkók föl vannak húzva a falra, akkor legyen olyan a te lakásod, meg a te házad. Kit érdekel? Csak azt mondom, hogy szerintem ezen könnyen megsértődnek az emberek, hogy ott az ebédőasztalok, amit minden vasárnap körbeül a család, és akkor itt mutatja a csaj, hogy amúgy ez kurva ronda. És akkor ott ülsz, hogy hát a kurva anyja. A kurva anyja. Tehát érted, mint hogyha minden, vagy sok mindenkit tud személyesen megsérteni, hogy mondjuk kiválasztott valaki egy ilyen ajtót, és azt mondta, hogy ez egy kurva jó ajtó, én büszke vagyok rá, hogy kiválasztottam ezt az ajtót. És így, itt meg azt mondja, hogy hát ez pont mondjuk ronda, meg szar, meg funkciótlan, és akkor így belegondolsz, és akkor sokkal könnyebb megsértőd, mint azt mondani, hogy ó, bazd meg. De jó, és mit mondott a Dancsó, vagy miről, miért beszélünk erről a nő személyre? Ja nem, csak az érdekes, hogy itt is a Dancsó, azt tudom, hogy ő ilyeneket mondott egy csomót, de amikor meg erről a csajról van szó, akkor nem tudott erre a problém, vagy erre az érdekes jelenségre inkább nem mondott semmit, mert akkor egy csomó proli követője lehet, hogy megosztottam őket. És azt érzem, hogy nem mer a Dancsó megosztó lenni, hanem úgy érzem, hogy még akkor sem úgy érzem, hogy tudnám, hogy mi a véleménye, inkább mindig a biztos. Uh-huh. Na megy. Ja. De nem biztos, hogy mindig, csak én szerintem jobban áll a Dancsónak egy kicsit merne megosztóbb lenni, mert ő tudna is. Kemény. Jó, hogyha kötekedés, akkor most akkor... Ha már ok nélküli, igen, belénk kötött egy egész ismert, hát régebben ismert volt, most már kicsit lefőtt magyar youtuber, Nessai. Elővette a Jól van ez így-et, és csúnyákat mondott rá. Mi ez a szegény ember fél Jól van ez így-e, hogy ez a gyerek, ez nem ilyen? Ez a szegény ember VR-ja. Ez ilyen Minecraftos gyerek, nem? VR-ra szokott lógni, csak oda is csak havi egyszer engedik, és akkor izé... Ja, a kicsi VR. Ja, így. Kis barátjuk a VR-nak. Hát ilyen spin-off. Aha. Á, igen, aha. Olyasmi. Nézd meg, nem tudom, mit csinál. Nekem ezt a Jó van az úgy nevezetű csatornát, én nem tudom pontosan, hogy mi ez, de belenéztem ebbe az akármibe. Ez a Nessai Réac is, tudod, megtetszett neki a fókuszcsoport, és akkor igen, ez... 5 év késéssel így ő is csinált egy hasonlót. Ez amikor már nem tudsz mit csinálni, már így nem tudom, tényleg már a 7. FIFA-val játszol zsinórban, mindig ugyanazt így próbálod lehúzni a 100. bört a Babatinde szép Fatusinak a nevének az átírásából, és akkor kifigurázott, hogy egy néger nem tud beszélni magyarul, ez nagyon, nagyon épülete. Igen, még mindig a 12 éves követőidnek öltöző. És neki is jön a mikrofonja, mint a izéknek, ilyen narancsos, mint a bódiábeléknek. Lapföldről importált tejfehér hülye gyerek így reggelente beolvassa a híreket, nem értem a koncepciót. A Facebook betilthatja a politikai hirdetéseket. És végre valahára elkezdődött a Miss Dubai Escort. De hogy most ez erről szól? Hogy így itt ez a, nem tudom, alkoholista Szellő István, meg a dubai Erős Antónia. Alkoholista vagyok. Már tudom, hogy milyen a vibe-ja van ennek. Full részek. Szerintem Herbit kéne nézned, azt értenéd talán. Ez már lassan koldabb, nem? Mint a régi youtuberek. Igen, szóval azt akartam mondani, hogy belénk szállt a Nessai, valószínűleg teljesen irítségből csinálta, ahogy megnéztem a videót, ez szimpliszta irítség, nézzétek meg. Tudod, olyan, mint a fókuszcsoport, csak nem mer véleményt mondani. Ja, és a csokert az Kolbinak nevezte. Szerintem, hogy ez te kurva jó. Nem sértődj meg! És a Nessai ezt nem viccből csinálta. Ez nem vicc. Csomóan azt hitték, hogy ez vicc, de ezt komolyan nyomta. Szóval tényleg összevesztünk pár hete, és az lesz legsértőbb amúgy, és látszik, hogy itt hol tart az ország szellemi színvonala, hogy a Nessai Reacts-nak több a feliratkozója, mint a Jól van ez ígynek, úgyhogy légy szíves, bárki, akinek van egy kis tartása még, azt iratkozom fel a Jól van ez ígyre, vagy különben hagyja, hogy ilyen szellemi toprongyok vezessék a toplistákat. Ki éri el hamarabb a 100 000 feliratkozót? Nem, mint a Nessai-nak nem lenne már 5 ilyen plakettje, hogy 100 000 feliratkozó. Nessai negyedik csatornája, vagy a miénk? Azt hiszük, hogy mekkora királyok vagyunk, aztán a Nessai-nak az ilyen mellékcsatornájával versenyzünk. Ez báraz minket. De a mellékcsatornájával, a Nessai nyesedék csatornával, ahova így lesöpri az ilyen üszéket, az ilyen félig megrohadt ilyen halmaradékokat. Gyakorlatilag, ha jól nézem, hát gyakorlatilag megiklette az Elekrobi, és az Elekrobi és viccelek talán ezt a kettőt keverte így. De nézd meg, igen, ott egy Paxel videó, akkor hogyha följebb tekered, ott volt csak annyit, annyit cseszette, hogy itt mindig más fejet vág. Azért a Elekrobi az megoldott, hogy mindegyiken ugyanaz a képe legyen rajta. Igen. Ja, mondjuk ezt lekopisztítom, hogy látom. Nézd, magára reagál, ennyit tud mazzak az ember. Ez már a vég. De jól tudom, ma ott lesz a Krúbin, úgyhogy Nessai, találkozunk, véged van. Véged, mint a botnak. Ketten vagyunk a csokival. És majd olvashatjátok holnap a hírekben, hogy óriási verekedés volt a Krúbi koncerten. Készülj a boxra, ne szállj. Igen, ott nincs, nem lesz, nem fog senki megvédeni. Itt a Cérna gyár, ott lesz, mindenkit szittad, Uszka Betit is szittad, a Tekit is szittad, mindenki ott lesz, úgy elpakolunk, gyerekek. Hozzad az embereidet, a nem tudom, a Elek Robit, meg a vicceleket, meg a nem tudom. Szóval nézzétek meg, hogy a Nessai miket mondott ránk, de ne iratkozzatok fel semmiképp, mert akkor több feliratkozója lesz, már most is több. Ja, de menjetek át, hozzatok át pár embert, hogy iratkozzon. Igen, írját, mindenki a komment szekcióba írjátok rá, hogy ne haragudjatok fel, vagy már iratkozva a... Jól van ez így. Tényleg bazen, találkoztok hétvégén valakivel, kérjétek el a telefonját, menjetek, iratkozzatok fel, jól van ez így, neki mutassátok, meg terjesszétek, mert hát hamarabb meg lesz a Nessai Reactnek a 100 000 feliratkozott, elsírom magam. Meg hogyha valakit tudtok, hogy Nessai feliratkozó, akkor azt menjetek és iratkozzatok le. Csak valószínűleg nem biztos, hogy ismerési körötökben van, de a gyerekeiknek lehet. Mindenkinek elhordtál minket a Nessai Reacts-ben, és most már bármikor elmegyek egy iskola mellett, ott össze fogok rezzeni, nehogy kijöjjenek, ezt megadjanak a 8 évesek. Az ott a gyerek, akit a Nessai szídott, gyerünk, kapjuk el! És akkor így szaladhatok a gyerekek előbb. Ja, de közben amúgy azt akartam még, hogy a Whisperton is reagálta. Hát, nem tudom, mire reagált, már nem emlékszem, de hogy így... Mérhetetlenül szomorú vagyok. Vagy ezt akkor, na mindegy, nem fogom az ő hangján felolvasni. Csalódott és elkeseredett. Elképesztő számomra az a harag, méreg, szomorúság, ami egyes emberek szívében lakozik, hát mint a Nessai. Már egy kicsit ez fontos, amit itt linketek. Megcsináltatok a honlapot, hogy egyszer lehet követni. Tehát ez az! Itt van ez a honlap, majd be lesz linkelve. Rohadt életbe! Mi az, hogy 700-at több? 700-at több van! A pingvinek! Én ezt nem hiszem el! Ennyien járnak általános iskolába. És ővé a jövő, Ádám. A mi nézőink kihalnak elő. Szóval a következményekkel mit sem törődő, meggondolatlan gonoszság, amit a véleményalkotás köntösébe burkolunk. Ja, ezt tudod, hogy kitől hallottam már? R. Bence. Ő mondta, hogy vélemény nyilvánításba burkolod mocskolódás. De nem a személyemet érő kritika. Amúgy egy csomószor nem a személyet érő kritika a Whispertonnak, hanem a tartalmát. Csak én összemosol, hogy igen, vannak mocskolódó kommentek, és a kritikát összemosom a kommentekkel, és akkor már egyben így, jaj, a bullying rossz, az emberek bántják egymást, föl lehet venni ezt a köntöst, és akkor most előrébb vagyunk, és akkor semmi kritikára nem válaszol, ami jogos, de ő meg azt írta, hogy utál, mert szar vagyok, úgyhogy mindenki ezt írja, úgyhogy na, de rossz, ne bántsuk egymást meg. Hát egyet értünk abból, hogyha azt írod, hogy én utálok, mert egy szar vagy, hát ennél azért érdemes, vagy hát illene jobban kifejteni, hogy miért szar, hogyha már utálod, nem tudom, hogy miért, hogy tud ilyen erős érzelmeket kiváltani valakiből egy tartalomgyártó, vagyis nem tudtam egész addig, amíg a Nessai-t meg nem láttam ezt a videóját. Nem a személyemet érő kritikákról beszélek. Elég régóta mozgok ebben az iparban, ahhoz, hogy legyen szilárd képen magamról, amit egy megszomorodott kisebbségi komplexusát kompenzáló kommentíró nem tud pejoratív szavak sokaságával megrengetni. Akkor nem a kommentírókról beszél, hanem... Igen. Azokról az emberekről beszélek, akiknek nincs a háta mögött egy támasznyújtó család, egy szupportív baráti kör, vagy akár 1 millió csodálatos lélek, akit feltételek nélkül támogatja. Mindegyiket ismeri. 1 millió csodás lélek. Aki feltétel nélkül támogat téged, 1 millió ember, az fú, ez nagyon furcsa szektának tűnik. Azokról az emberekről, akiknek minden nap egy küzdelem, túlélés és végeláthatatlan harc mások cenzúrázatlan ítéletével szemben. Lehet sokaknak újat mondok, de a szavaknak pokoli súlya van. Az a gyerek, akit te ma ledisznóztál, a túlsúlya miatt. Vannak, vagy mi? Most megint ott vagyunk. Most ez a bullying ellen szólal fel. Szerintem az, amikor azt mondta rám a Nessai, hogy Colby. Aj, Whispertoni, köszi szépen. Végre valaki kiáll mellette. Na várjál. De talán ami a legelszomorítóbb, hogy ennek a gyűlöletnek magukat tartalomgyártóknak nevező emberek platformot adnak. Szerintem rám is gondol sajnos. És miről van szó? Most arról, előbb még arról volt szó, hogy valaki kövér, és azt mondják rá, hogy... Ezért az van, hogy engem tartalomgyártóként, aki abból él, hogy tartalmat gyár, kritika ér, úgyhogy azt mondom, hogy a bullying rossz ledagadtozó az embereket a suliba, az olyan, mint amikor, és akkor összemosom ezzel, hogy kritika ér engem, aki önszántából kirakja magát az internetre, és ahelyett, hogy bármennyire megvizsgálnám, hogy mi lehet ebből jogos, suliban bullying van, ez nagyon csúnya dolog, bullying van, és mindenki, jaj, Isten, nagyon okos vagy, olyan viszpert, nagyon igaz, igen, ki kell állnunk a bullying ellen, és nem ez a gyerek, ez sokkal értelmesebb a csinálnál? Arról csinálok kontentet, hogy azzal hergelek mindenkit, hogy lehetőleg az összes meleg sztereotípiát megvalósítsam, és azt így mindenkinek a képébe toljam, a lehető leggyorsabbra vágva és a legszínesebben, hogy minél jobban elárasszam az embereknek az agyát. Tehát, hogyha erre valaki azt mondja, hogy fú, bazd meg, Jézusom, de szar. Meg az, ez hogy pontosan ugyanaz, mint amikor ül egy gyerek így az iskolapadban. Csak ez önmagában nem gond, de hogy neki csak ennyi. Ennyi. Nincs semmi tartalom, nincs semmi értelem, csak a felszín. Meg az, hogy mennyit kell fogyasztani, mértéktelenül fogyasztani, venni. De elment a David Pressmanhez. Az amerikai nagykövet meghívta magához, hogy kifaggassa, hogy hogyan kéne a melegek helyzetén javítani itt Magyarországon. Whisper Antoine, például, hogy hívják amúgy? Whisper Antoine elpritávált ilyen platformokra, az javítaná. Anti, mondd már el, hogyan kéne javítani a melegek helyzetén, és akkor Whisper Antoine pedig itt elkezdte. De a Whisper Antoine az olyan, aki külföldön is ugyanolyan idegesítő lenne, attól, hogy ott elfogadóbbak elméletileg. És engem nem zavar, hogy valaki egy zavarhat, mint... Hogy valaki meleg. Az igen. De hogy lehet valakinek ilyen a stílusa, ha mellette mondjuk van valami, amit érdemes átrágnom magam ezen a stíluson, hogy jó, hát ez egy ripas stílus, de tök jókat mond, értelmeseket mond, kiáll értékek mellett. Úgy érzem, hogy valamit képvisel, ami fontos a mai világban. És a Whisper Antoine annyit képvisel, hogy kurva fontos venni, fogyasztani folyamatosan, és utána meg eljátsza, hogyha engem ér valami rossz dolog, akkor rögtön nagyon fontos ezt a bullying ellen felszólni, meg minden, meg akkor csúnya rossz dolgok vannak a világban. Amúgy leszarja, telibe szarja, mással történik ilyen, semmi ellen nem szólal föl. Magyarországon is rengeteg dolog van, ami a melegek ellen van, tehát hogy hát ez politika, barra nem szólok föl, de ha engem bántanak, mint 1 millió feliratkozós youtubert, hát akkor most már felszólalok itt ez ellen, hogy engem ne bántsanak, de mindenki más telibe van szarva. Ádám, de amikor őre mondják, hogy cringe, meg nem tudom, akkor a gyűlölet és határokat nem ismerő utálatnak, aminek ismételném, nem én fogom meginni a levét, hanem a kisebbségbe tartozó kisfiú vagy kislány, akit a nap végén a sokaság által istenített romboló influencernek köszönhetően legitimizált módon lelkironcsát tapos. És az a gyerek, aki azt mondja, hogy hú, én inkább nem is vallom be, hogy meleg vagyok, mert azt fogják mondani, az olyan, mint amit a Whisper Antoine. Nem olyan bazd meg, csak én ezt hirdettem, hogy az átlag ember, aki Magyarországon azért még van hova fejlődnie, hát ilyenek a melegek, nem? Mint a Whisper Antoine. És így hát egy átlag homoszexuális azt mondja, hogy hát nagyon nem, de mindegy, én hiába mondom ezt, a Whisper Antoine 1 millió emberhez elér, én meg senkihez, de tényleg ez az álszentség, az úgy felkúr, hogy bazd meg, úgy meg tudnak sértődni, hogy őket kritika éri, és akkor rögtön az egész világ szar, meg minden, mert nyilván körülöttük forog a világ, de bárki más ér abúzus, vagy valami, vagy ebben az országban történik valami szar, ami ugyanúgy a témába vágna, akkor kussolnak, mint az át, de vedd meg az új ezt meg amaszt. Meg így elmentem Amerikába, és ezt is megvettem, akkor csak ez a fontos. Eddig voltam csendben, betelt a pohár. Ez a teátrális dolog, meg aztán tényleg. Én nem gondoltam, hogy ennyire kurva kellemetlen, de ez úgy látszik, hogy Whisper Antoine még 2 mondattal is tud ripacskodni, egy fekete háttéren fehér betűkkel, mert ez. Tudod, mi lesz a következő, hogy az ukulelejét előbassza, és elkezd énekelni arról, hogy milyen rossz a világ. Ádám, várjuk ki a végét. Várjuk ki a végét, mert itt most itt ugathatunk mi a Whisper Antoine-ra, meg hogy eddig nem csinált semmit. Engem nem érdekel. Most tedd be a pohár. Ádám, és most mit fog csinálni? Ki áll értékek mellett? Most úgy tűnik, hogy ki fog végre állni értékek mellett. Na, azt várjuk, megnézem. És üdvözöljük Whisper Antoine-t azon az oldalon, ahol értékek mellett ki lehet állni. Nagyon örülünk neki, és várjuk, hogy mi lesz az. Várjuk, csak az felbasz, hogy tudom, hogy nem ez lesz semmi, és az basz föl, hogy ezek az influencerek, és a Whisper Antoine egyik legilyen, rengeteg negatív influencer sztereotípiát megerősít, hogy ez az álságosság, hogy így ilyenkor hogy meg tudnak komolyodni bazzeg, amikor a saját portájukat kell védeni, meg hogy véleményt mondtak rólam, utálkozás, meg minden, és engem leszarom a tartalmát, de ez az álságosság bazzeg, ez undorító számomra. Miről vitatkozzunk bazzeg a tartalmaidról? Nincsen. Mi a vita tárgya, hogy hogyan táncolt a 1 millió feliratkozós Várjál, megnézzük, betelt a pohár, ez már azért pár napos pont, nézzük azóta, mit csinált, hát ha érezzük, hogy... Változtatott. Hát betelt a pohár, nem? Na, mit csinál, de lehet, hogy elmenekül. Hajnali 5 óra van, a gépen pedig 6:50-kor szápe Spanyolországba. Így lehet, nem ártana belehúznom. Csengével a legjobb barátom a 24 órája, kitaláltuk elegünk van mindenből és mindenkiből. Erre pedig a legjobb terápia elhagyni az országot. És mielőtt azt hinnétek, ránk szakadt a bank, találtunk egy 4500 forintos repjegyet. Bizony. A mai napon a barátaim fogják megmondani, milyen körmöket csináltassak magamnak. El is robogtam kedvenc körmösemhez Fannyhoz, aki lekapta a múltkori kapanyeleket és előkészítette a terepet drága barátaim különleges kívánságainak. Látszik, hogy elege lett. Ja, az nem lehet, hogy ezt a kontentet kritika érje, mert akkor engem bántanak meg olyan, mint amikor a dagad gyereket a suliban leizék. Igaz, hogy a dagad gyerek nem ebből élve az meg, és nem önként rakja ki az arcát milliók elé, és nem ebből keresi széni. De ez pont ugyanolyan, amikor engem bántanak, mint amikor bullyingolnak valakit az iskolában. Ezeket annyiszor hallottam ezektől a retek influencerektől, hogy már tényleg elegem van ebből az meg. Akkor még volt egy, elméletek most egy, lesz egy cringe fesztivál. Tudjátok, az a hatházi, aki mindenkit cseszeget meg előtt, meg ilyeneket szokott csinálni. Megtalálta Orbán Viktort. Most nem a templomból kijövett, nem tudom honnan. És elméletek, ugye Orbán az egy nagyon nagy, én még nem láttam. Nagy de... beszélőgép az Orbán. Hát elméletek egy óriási, hogy mondják, egy ilyen, mit szoktak, milyen polót szoktak viselni? Európa kije? Megmentője. Megmentője, meg nagyon jó kiállás, nagyon jó beszél, minden. Zseniálisan jól beszél az Orbán, és hirtelen is amúgy nagyon jókat tud mondani, ezt láthatjuk a parlamentbe az azonnali kérdéseknél, mindig azért egy keményet oda tud így szúrni. Nagyon jó tehetséggel megáldott ember, nagyon jó retorikai tehetsége van. És ezt most itt élő egyenes adásban mutatja be a Hatházi Ákosnak. Szívesen beszélünk mindenkivel mindenről. De maga egy olyan súnya, hogy magában nem tudunk. És az nem súnyiság, hogy felül... Súnya, Hatházi aranyos. Sajnos, ezt megtudtuk Orbán Viktortól. Na, így kezdődött, jó. Szívesen beszélünk mindenkivel mindenről. De maga egy olyan súnya, hogy magában nem tudunk. És az nem súnyiság, hogy felülök az állami repülőre, és szólok a pilótának, hogy menjen egy 1000 kilométerre. Lesznek kemény kijelentések amúgy. Várom, amúgy ezt várom. Hatházi versus Orbán, nagyon adom. De ki adott rá utasítást? Amikor Egyiptomból jöttek, ki adott rá? Ez hülye ez az Orbán? Nem tudom, bevarulva. Nézd meg! Mint a suliban, ő itt a menő gyerek, az Orbán, és akkor azt sem. Ez hülye ez az Orbán? Jó hallom, amit nem mond. De ki adott rá utasítást? Amikor Egyiptomból jöttek, ki adott rá utasítást? Fú, ez a miniszterelnök, hát égyenem magam. Ő az itt fotózott, nézzétek, ez komolyan megtörténik, hát többet néztem ki az Orbánból, pedig sokat nem néztem ki, de bazdmeg ez... Hát én pont ebben néztem ki belőle sokat, és most itt nem úgy tűnik, mint aki éppen fölmossa a padlót, pedig a Hatházinak meg pont nem ez az erőssége, hogy ott élőben erőseket mondjon. Fú, az Orbánnak meg elvileg ez. Ezt még egyszer akarom hallgatni, csöndben legyen, hagyj hallgassam. Figyeljünk oda. De ki adott rá utasítást? Amikor Egyiptomból jöttek, ki adott rá utasítást? De máshogy nem tudom megérni. Én kérdeztem írás. Úristen, geci ez a társaság. Ráz a hideg, bazd meg. Ő az, aki kiállértünk az EU-ba, aki oda megy a hatház, és köpni nyelni nem tud egy normális mondatot. Hát igen, kiáll Putyinnal, tárgyal, az amerikai elnöket. Az azt jelenti, hogy lehúz a gatyáját, és oda dörgöli a fenekét. Igen. Ja. És most már inkább megértem, hogy miért megy mindig valami erősebb kutyához a ölebbne. De nézzük, lesz még. Tehát nem válaszol arra, hogy amikor Egyiptomból hazajönnek, az ön magánútja miatt 1000 kilométeres pilótát, tehát hogy kiadta az utasítást. Vegyük komolyan magunkat. Nagyon komolyan beszél. Szégyelje már magát a Hatházi. Vegyük már komolyan magunkat. Ákos, képviselők vagyunk. Lopjál te is valamit. Ja, bazzik. Hát nem igaz már. 3-4 millió forintról beszélünk most. Mi buzi vagy, vagy mi van? Sompolygó sunyirók. Ennyit tud válaszolni? De micsoda, ez a sompolygó sunyiság, amikor odamész, amúgy hát jó, tényleg azért így pellengérre állítani valakit, de hát nem először veti fel ezt a meg kérdést. Nem arról van szó. Igen, nem arról van szó, hogy soha nem kérdezte ezt még meg, hanem már megkérdezte 8-szor, 100-szor mindenkitől, senki nem válaszolt. Ott az Orbán, hello, akkor most már mondd már el. És ez a sompolygó sunyirókaság, Pegazussal megfigyelni újságírókat, gazdasági szereplőket, az nem az. Az államférfiúság. És tudod, annyira kínos, hogy nem mer a Hatházira nézni, nem folyamatosan a másik kettőnek magyaráz, mint a Hatházi, fényképez, kis sunyiróka, és azok meg igen, Orbán. Tudod, amikor vannak azok a bullinak a csatlósai. Igen. És akkor ő neki csinálja a fesztivált. De legalább ezért, tehát tényleg legalább mondana valami keményeket a Hatházinak, de nem. Tényleg úgy érzem magam, mint mikor a suliban van egy buli, és akkor hirtelen megjelenik annak, akit basztatott, így a bátyja. egy másik iskolából, nem? Jó, és akkor igen. Ilyen... Na, sunyi vagy. Teljesen ez a testbeszéd. Csak annyira, de hogyan tudnám, akkor azt mondják. Micsoda, mit mond? Mondjuk meg neki. Mondjuk meg neki. Mondjuk már meg neki. Mondjuk meg neki, hogy egy sunyi róka, mert én nem merem. Mondd már meg neki, szijjátó. Ez Orbán eddig legkínosabb előadás. Kérdés, hogy ilyen, mert keményen nekem is nagyon kínos. Mondjátok meg, nem? Azt a kurva. Mondjuk már meg neki, ne csak én magyarázok már így ennyire kínosan, hogy sompolygó sunyi róka. Mondd te is, hogy sompolygó sunyi róka, meg te is mondd már, mert most már önnyert szétégek a kínomban itt a cringe-től. Hogyan tudnám megtudni, hogy kiadta az utat? Orbán! Ha mi volt ez? Azt hiszi, hogy focira látom. Mondják meg, hogyan tudnám megtudni, hogy kiadta az utasítást? Már van basszol, nem? Amúgy annyira nehéz ezt hova tenni. Nekem is ez eszembe jut, hogy minthogyha részeg lenne, de nem részeg, hanem csak élete legkínosabb pillanatát éli meg, és nem tudja, hogy hogyan kezelje. Olyan súnyi alakul magában, senki sem szól. És az nem súnyi sem. Hát vagyis hát ő nem áll szóba. Orbán bazd meg, a Whisperton is jobb sztorit még... tudott kirakni az Instára, mint te bazd meg. Még a Whisperton is normálisabban visszajött, és arról is ki voltam, de bazd meg, ez mindennek az a legalja. Amúgy erre még a Tóth Csaba is erősebbet mondott, hogy ő legalább megmondta, hogy miért gondolja, hogy egy sunyi alak a hatházi. Az Orbán az nem meri már ezt fölhozni, hogy azért, mert elárulta az országának és a nemzetének a bűnözőket, akikkel együtt kokettált addig. Szívesen beszélünk mindenkivel mindenről. De maga egy olyan súnyolok, hogy magában nem tudom. És az nem súnyisek. Hatházi. Attól súnya, hogy felderíti a korrupció. Hát igen, nem a szabályok szerint játszik. Ez egy sunyiság. Ott sunyul például azért, ott ír egy e-mailt, hogy ezt adják ki, ezt az adatot, így a bíróságnak, és akkor ki kell adni az adatot, és utána meg mindenki számára kiderül, hogy mondjuk ki lopott el milyen milliárdokat. Kiderül, hogy a mi történt a Lomkorona sétánynál. Kiderül, hogy mi volt annál a másik polgármesternél, Péter Vásárán, aki meg a nyaralót építetett magának. Kiderül ez, hogy Orbán elmegy meglátogatni a kislányát az olasz egyetemen, ami amúgy ugye nem. Érdekes módon nem egy szentpétervári egyetem. És ezt így rákérdez. Nagyban akarom látni. Nem akarom, hogy bármit kihagyjatok el. Sunyi módon rákérdez. Menjünk. Szívesen beszélünk mindenkivel mindenről. De maga egy olyan sunyinak, hogy magában nem tudom. És az nem sunyiság, hogy felülök az állami repülőre és szól pilótának, hogy menjen egy 1000 kilométerre. Hallottad? Vidéki helyen egy kocsmában már másképp beszélgetnénk. Ezt mondta valamelyik csicskása ott az Orbánnak. Szóval megverték volna? Hát várja, mindjárt jön a... Nem kérdeztek, ütöttek. Csak azt mondja meg, hogy szerint ütni kéne. Fú, tényleg. Ki volt ez a tejbetök? Jó, ez az, szóval gyakorlatilag azt mondták, hogy ha most nem itt lennénk a parlamentben, és nem lenne a telefon, akkor már meg nyilván nem ütötték volna, akkor is ott sunyulnának, de tényleg bazdmeg ez... Szűcs Lajos. Ez nagyon legalja bazdmeg. Na menjünk tovább. Ez kom. De akkor segítsenek, hogy igen, tudom meg, mert ezt szeretném tudni. Ön hazajött Egyiptomból, és valaki utasítás. Tehát 1000 kilométer. Hát 3,5-4, ez az uglói embereket is érdekel. Akkor válaszoljon az uglói embereket. Az érdekes, mindig hazudozik, mindig sunyi, mindig sompó. Mikor hazudtam? Miniszterelnök, mikor hazudtam? Mondja már meg egy példát. Szörét hullató rossz vidéki róka. Mondjam. Rossz vidéki róka? Vidéki? Ezt ugye válaszolni. Mi a baj a vidékiekkel az Orbán? Mikor Orbán azt mondja másnak, hogy mindig hazudik, az egy epic moment. De aztán nem mondja meg, hogy mikor hazudott, pedig ugye a Gulyás is ezt mondta rögtön, hogy akkor, na, de bocsánat, mi mikor is hazudtunk? Feltételez, hogy mindenki hazudik állandóan. Aki egy ilyen szőrét hullajtó, rossz vidéki róka. Ez nagyon szállamos, ennyit tud az Orbán. De én nem tudom meg, dolgozni. Nagy dolgozásban van. Ki adta az utasítást, miniszter? Menjen el innen. Kiderült ugyanis, hogy Orbán Viktor... Mi volt ez? Amikor már eljárt valaki, akkor hirtelen ő is így felbátorodott, és elkezdett így. Hát... Bazd meg Orbán. Én nehezen tudok amúgy erre reagálni, így... Tehát úgy érzem magam, hogy én is ilyen talán annyira kínosak ezek a pillanatok, hogy nekem is itt úgy éreztem, hogy így produkálnom kell rá magam, vagy nem tudom, ilyen. Ki kell mozognom. Ugye, nem biztos, ki, hogy ki kell mozognom ezt a cringe-t. Biztos, hogy, vagy én sem biztos, hogy jobban tudnánk kezelni, bár ennél szerintem mindenki jobban tudná kezelni, de hogy... Hát de ezért nem kell belemenni. Ő a vezető, ő a fő vezető, ő Magyarország arca 13 éve. Úgy emlékszem, hogy Orbánnak jó beszélőkéje volt, volt egy kiállásra, azt most meg már egy ilyen nyomorultnak tűnik. Hát ez szánalmas. Ez vezeti az országot. Ez áll kiértünk. Nem csoda, hogy leköpnek az EU-ba minket, bazzeg. Ott biztos kiáll, és mondja, hogy gondoljátok-e, hogy amikor valaki a zárt ajtók mellett oda megy Orbán, az mi a fasz van most, mert tényleg mit csináltok? Akkor ott hebek, habog ugyanígy. Aztán csodálkozunk, hogy ugyanez a számonkérés kamerák nélkül az EU-ban történik, ugyanez a hebeg és habogás megy. Én már nem tudom máshogy elképzelni Ádám, mint amit, tehát tényleg, és utána meg puszta mundérbecsületvédésből, hogy azért annál az asztalnál csak komoly emberek ülnek, ezt próbálja feltüntetni az EU is, és ezért nem mondja mindenki azt, hogy hát igen, szerettünk olyan beszélni Orbánnal, csak nem tudott kinyökögni két szót, csak így iszét vinnyogott, meg nyűszített, meg így zsebretett kézzel így iszét a lába előtt, így rugdosott valami követ. Az a baj, hogy láthatóan ez egy tök jól megfigyelt, hogyha valaki 13 évig teljhatalma van, és csak igen emberek veszik körül, és egyáltalán, szóval a sajtónak, kritikus sajtónak nem nyilatkozik, 13 évig bele süppedsz abba, hogy csak a segnyalóidnak kell a előre gondosan összeállított kérdéseket megválaszolni, és aztán ez lesz belőle, hogy bárki, aki nem vagy előkészítve egy kérdésre, vagy egy kicsit meglep, nem tudsz megszólalni se normálisan, nem tudsz válaszolni, és szóval ennél minden, valószínűleg az országban mindenki jobban fel van készül arra, hogy olyan kérdést kap, ami nem tetszik neki, vagy olyan kérdést, amire nem számít. Ha valaki ebben az országban el van ettől szoktatva, az az Orbán. És a 25-30 évvel ezelőtti Orbán Viktor, és nyilván mindenki, ahogy öregszik, akkor változik, de a 25-30 évvel ezelőtti Orbán az nem így válaszolt volna. Valószínűleg egy egész egyszerűen azért, mert valami morális alapjai voltak, vagy legalábbis ő saját magának meghatározott morális alapokat igaznak vélt, azok alapján tudott volna válaszolni. De most így, ennyi idő után, így széthulva, ez fér ki ebből az emberből. Ez tudja kipréselni magából. Ez az iskolai negyedikes általános iskolás buli, akit hirtelen betalál az egyik osztálytársának a bátyja. De ki adott rá utasítást? Tehát amikor Egyiptomból jöttek, ki adott rá utasítást? De máshogy nem tudom megkérdezni. Én kérdeztem írásban, hivatalosan. Orbán bazán. Föl van építve, látszik, a habonyék felépítették az Orbán brandet, aztán ennyi széthullik darabjai. Leader of Europe. Azért ekkora kaliberű államférfit ritkán látni, Ádám. Valószínűleg a Nessai nézői között találnánk pár. Szegény, szerintem én hamarabb rábíznám azokra a 8 évesekre az országot, mint az Orbán. Amúgy most milyen szobrú lesz? Belőlük még lehet valaki Orbánból, meg már volt valaki egyszer, aztán ez maradt. Ez maradt az Orbánból. Ez mutatja, hogy még akkor is, hogyha te vezeted az országot, akkor is érdeket, hogy állandóan ki legyél téve a kritikának, érdeket, hogy egy kicsit számon lehessél kérve, mert a végén teljesen leépülsz szellemileg, amikor 13 évig mindenki csak a seggedet nyalja, és nem kell sose konfliktusba belemenned, nem kell sose attól félni, hogy bárki ellentmond, azt csinálsz, amit akarsz, akkor egy után elhiszed, hogy minden meg kurva jó vagy, és te vagy az Isten, csak ez főleg, hogyha hogy egy országot vezet az ember, az nem biztos, hogy egészség. És ezt aztán oda megy a hatház, és csak lesüllyedsz megint arra a szintre, amiben nem tudom, 16 évesen volt a foci öltözőben, és hova tűnt ez a rengeteg évtized Orbán Viktor, ami a jellemfejlődésed lehetett volna, sehova. De legalább az ország az megjegyezte szerintem ezt a pár évtizedet. Én azt hittem, Ádám, hogy ezt néztem, hogy én örülni fogok ennek a videónak. Végre messze jön a király, de... Tök minden úgyse fogják látni. Csomó. De nem, most ettől eltekintve, hogy legalább van egy ilyen videó, amit meg lehet mutatni annak, aki nem látja, hogy mi történik, de rájöttem, Ádám, hogy nem örülök, csak szomorú vagyok. És nagyon ezt, szomorú. De ezt felraknák a megafonosok, azt mondják, Orbán, nagyon nyomod, jól kiosztottad ezt a izéjét. Igen, én is így szoktam vitatkozni. Mert ilyen az ország is, mint az Orbán. Egy csomó ember ilyen, mint az Orbán, és akkor... Magára ismer benne. Magára ismer. Jó megmondta, jó, tökösen oda mondta, hogy egy öreg róka. Vidéki, rossz vidéki itt tartunk, róka. Nem csak az, hogy nem az a szomorú, hogy egy csomó ember ehhez eljut, egy csomó ehhez, aki ehhez eljutna, az még azt mondja, hogy igen, az Orbán jól megmondta, és tényleg ezen a szellemi színvonalon vagyunk. Na mindegy, jó hétvégét mindenkinek. Igen, így álltok le magatokat úgy, hogy olyan szinten legyetek, mint az Orbán. Hát ez nem lesz könnyű, mert lehet, hogy előbb elájultak amúgy. Annyira nyomasztó, Ádám! Annyira nyomasztó! Nem baj, már csak jövő héten leszünk itt, és utána nem kell ezzel foglalkoznatok. Úgy csináltok, hogy mintha minden rendben lenne, legalább ebben is hasonlíthatok a fityájékra. Jövő héten újra itt vagyunk, hétfőn a csoki nem lesz. Ezek után nem is ki bánom. Kell pihenni ezt a dolgot. Igen, én megyek zarándokra. Viszont valahol. Annál fontosabb, hogy hétvégén a Fókusz csoportra jön az új közös többszörös, ami remélem, hogy sokan megnézitek, mert szerintem eddigi legjobban sikerült videó lett, eddig leghosszabb is. Úgyhogy nagyon várom, hogy kimenjen, és érdekel, hogy mi a véleményetek, majd írjátok meg. Úgyhogy szerintem jól sikerült. Ja. Ja, jövő héten találkozunk. Szevasztok!